श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 20वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 18वें श्लोक के पूर्वार्ध में कहा गया कर्मादि में अकर्मादि दर्शन की स्तुति 18वें श्लोक के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुई। 19वें श्लोक में भी स्तुति कर दी और 20वें श्लोक में भी उस ज्ञान की स्तुति की जा रही है और ये स्तुति भूतार्थवाद है, उसका वास्तविक फल बता करके कर्मादि में अकर्मादि दर्शन के वास्तविक फल को बता करके उसकी महत्ता का वर्णन किया जा रहा है। तो इसके लिए दो प्रकार के ज्ञानियों की चर्चा की जा रही है, प्रवृत्त ज्ञानी निवृत्त ज्ञानी। निवृत्त ज्ञानी की चर्चा निराशीर यत चित्तात्मा इत्यादि 21वें श्लोक में भी आएगी। 20वें श्लोक में जो प्रवृत्त ज्ञानी है उसकी चर्चा की जा रही है। प्रवृत्त ज्ञानी निवृत्त ज्ञानी दोनों भी कर्मणि अकर्म यह पश्येत इस वाक्य के तात्पर्य के अभिज्ञ हैं। कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि वाक्य का तात्पर्य है आत्मा निर्विकार है, कार्यक्रम संघात की सक्रिय अवस्था में भी और तुष्णिमभाव अवस्था में भी आत्मा निर्विकार ही है। और ये जो कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि वाक्य का अभिप्रेत अर्थ है, इस अभिप्रेत अर्थ का करामलकवत अनुभव जिनको हो रहा है वे हैं ज्ञानी और उनके अवांतर दो भेद, उनके लौकिक कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति निवृत्ति को देख करके ये अवांतर दो भेद हो रहा है। ज्ञान में तो उनके कोई अंतर नहीं है, निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान किसी को भी हो, चाहे भगवान को हो, ब्रह्मलोक के नागरिक को हो या मनुष्यों को हो, ज्ञान का विषय निरुपाधिक चैतन्य निरतिशय होने से ज्ञान भी निरतिशय होगा। ज्ञान में सातिशयता आती है विषय की सातिशयता को लेकर के, विषय निरतिशय है तो ज्ञान निरतिशय ही रहेगा, एक रस ही रहेगा। तो इसलिए चाहे प्रवृत्त ज्ञानी हो या निवृत्त ज्ञानी हो, उनका आत्मा के विषय में ज्ञान एक रूप ही रहेगा कि आत्मा कार्यक्रम संघात की बड़ी बड़ी प्रवृत्ति की अवस्था में भी निर्विकार है और तुष्णिमभाव अवस्था में भी निर्विकार है। तो ये तुष्णिम भाव या प्रवृत्ति यानी व्यापार ये कार्यक्रम संघात के धर्म है, ये तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि श्लोक बता रहा है। और इस श्लोक के अभिप्रेत अर्थ का जिसे करामलकवत अनुभव हो रहा है वह ज्ञानी, प्रवृत्त ज्ञानी निवृत्त ज्ञानी ऐसे दो प्रकार के हो गए। उनमें से प्रवृत्त ज्ञानी को कार्यक्रम संघात के व्यापार से निष्पन्न होने वाला लोकांतःपाती कोई भी फल इस लोक का या परलोक का प्राप्तव्य नहीं है। एक तो ज्ञान जैसा निरतिशय होता है, ऐसे ज्ञान का फल भी निरतिशय होता, एक जैसा होता है। भगवान को जैसे तृप्ति अपने निर्विकार स्वरूप के कारण नित्य रहती है, ऐसे ब्रह्मलोक के नागरिक को भी और मनुष्य में भी, जिन मनुष्यों को निरतिशय निर्विकार चेतन का मय के रूप में करामलकवत अनुभव हुआ, उनकी तृप्ति में भी और भगवान की तृप्ति में भी कोई अंतर नहीं रहेगा। ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं होता तो ज्ञान के फल में भी कोई अंतर नहीं होता। भगवान नित्य तृप्त इसलिए है कि वे निरतिशय आनंद रूप जो स्वरूप है उसी का निरंतर मय के रूप में अनुभव करते रहते हैं आनंद का। ऐसे ज्ञानी भी मय के रूप में निरंतर निरतिशय आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान जैसे कहते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी ऐसा अर्थ है नहीं जिसे मुझे प्राप्त करना हो, तो भी मैं कर्म करता हूँ। नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। ऐसे ज्ञानी को भी जो समस्त जगत जिसमें कल्पित है, ऐसे पृथ्वी लोक का भी और ब्रह्मलोक का भी अधिष्ठान मैं हूँ ये अनुभव करने वाले, समस्त जगत के अधिष्ठान के रूप में स्वयं का अनुभव करने वाले को तीनों लोकों की कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त ही है। और इसलिए वह किसी इस लोक के या परलोक के प्रयोजन विशेष को संपन्न करने के लिए कार्यकरण संघात की प्रवृत्ति नहीं करेगा, तो नित्य तृप्ति रहेगी उसमें। तो कोई और अप्राप्त इष्ट पदार्थ की ही आकांक्षा होती है, वह चाहे दृष्ट अप्राप्त इष्ट पदार्थ हो या अदृष्ट अप्राप्त इष्ट पदार्थ हो, उसको प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। और जो प्राप्त सुख है उसके क्षम की रक्षण की एक चिंता रहती है, लेकिन जो ज्ञानी को अनुभव में आने वाला आत्मरूप सुख है वह कभी समाप्त होने वाला न होने से किसी से भी, वो सुख और आत्मा तो अलग अलग नहीं है, उसको यदि किसी से नष्ट होने की आशंका भी हो तो क्षेम की चिंता हो जा। लेकिन उसे तो कहा गया ज्ञान के फलभूत आनंद को न जाए, वो आत्मरूप होने के कारण न जा, क्या नाम, नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लिद्यं, तो किसी भी विनाशक पदार्थों से उसका विनाश हो नहीं सकता ज्ञान के फल का, इसलिए उसके क्षेम की भी चिंता नहीं रहेगी। उसके क्षेम के लिए भी कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान के फल के परिरक्षा के लिए भी। तो इसके कारण वह नित्य तृप्त है और इसीलिए फलासंग से रहित है, नित्य तृप्त होने से। और फल नहीं चाहिए, जिसकी फलाशक्ति है उसकी साधन में भी आसक्ति होगी, इसलिए त्यक्त्वा कर्म फलासंगम से कहा, एक प्रकार से कर्म फल की आसक्ति नहीं है तो कर्म फल का साधनभूत जो कर्म है उसकी भी आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति मात्र का विरोधी है निर्विकार आत्मदर्शन। वह आसक्ति होगी तो होगा ही नहीं, निर्विकार आत्मदर्शन आसक्तिवान पुरुष को होता ही नहीं है, इसलिए वो तो ज्ञान होते ही आसक्तियों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, सूक्ष्मतम राग द्वेष, वो भी चले जाते हैं, जिन्हें रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते से पूर्व में कहा गया है। इसलिए निर्विकार आत्मदर्शन से छूट गया है रस शब्दित आसक्ति का सूक्ष्मतम स्वरूप भी। इसलिए कर्मफल तथा कर्मफल का साधन भूत जो कर्म तद विषय को आसक्ति से जो रहित है, क्यों? नित्य तृप्त होने से। और इसीलिए निराश्रय भी है नित्य तृप्त होने से ही। आश्रय शब्द का अर्थ है दृष्ट फल और अदृष्ट इष्ट फल का साधन। दृष्ट इष्ट फल का साधन और अदृष्ट इष्ट फल के साधन की अपेक्षा उसे रहेगी जो इष्ट फल को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये तो नित्य तृप्त होने के कारण इसे किसी भी दृष्ट इष्ट फल की या अदृष्ट इष्ट फल की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए उन फल का साधक जो आश्रय शब्दित साधन है उस साधन की भी उसे आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से निराश्रय कहा, यानी इष्ट फल का साधन रूप जो आश्रय है उससे भी निरपेक्ष है। नित्य तृप्त ने बताया विषय निरपेक्षता को, लौकिक जो दृष्ट अदृष्ट विषय उनकी अपेक्षा नहीं है, उसकी आकांक्षा नहीं है। उनकी आकांक्षा जिसमें रहती है दृष्ट विषय या अदृष्ट विषय की, वह अतृप्त रहता है। अतृप्ति का स्वरूप ही है आकांक्षा, फलाकांक्षा, विषयाकांक्षा, यही अतृप्ति है। और नित्य तृप्त है का अर्थ है विषय आकांक्षा से रहित है, तृप्त है। जिसके चित्त में विषय आकांक्षा होगी वह नित्य तृप्त नहीं होता। ये नित्य तृप्त है से ही बताया गया, एक प्रकार से लौकिक विषय आकांक्षा से रहित है, इसलिए उसे जब लौकिक विषय ही नहीं चाहिए तो लौकिक विषय की प्राप्ति का जो साधन है उस साधन की भी अपेक्षा नहीं है। निराश्रय शब्द से साधन अपेक्षा रहित ये कहा, वो फलापेक्षा रहित भी है साधन अपेक्षा रहित भी है। ऐसा व्यक्ति जो प्रवृत्त ज्ञानी है उसे तो कोई प्रयोजन कर्म से होने वाला अपेक्षित न होने से कर्म करने की स्वयं के लिए व्यक्तिगत प्रयोजन के संपादन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी कहते हैं कर्मणि अभिप्रवृतोपि, तो लोक संग्रहादि के कारण कर्म में प्रवृत्त होने पर भी स किंचित नैव करोति, उसके कार्यक्रम संघात के द्वारा बड़े बड़े व्यापार होते हुए भले ही दिख रहा है, ऐसे भगवान से चातुर्वर्ण्य का सर्जन रूप कार्य उनके मायिक औपाधिक स्वरूप से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन भगवान कहते तस्य कर्तारम अपिमाम विद्या कर्तारम अभ्यम। तो ऐसे ज्ञानियों के कार्यक्रम संघात के द्वारा अज्ञानी के दृष्टि में प्रवृत्ति कर्म होता हुआ दिखने पर भी उसके दृष्टि में वह निर्विकार चिद्रूप ही अपने आप को अनुभव कर रहा है, इसलिए अकर्ता ही है। उन कार्यक्रम संघात की प्रवृत्तियों का कर्ता नहीं है, अकर्ता है। इसलिए भगवान कह रहे कि स नैव किंचित करोति, जैसे अपने आप को भगवान ने तत्व दृष्टि से अकर्ता अव्यय प्रस्तुत किया, ऐसे भगवान की दृष्टि में ज्ञानी भी भगवान का ही स्वरूप है, ज्ञानी तो आत्मैव मतम के अनुसार। इसलिए ज्ञानी को तत्व दृष्टि से अपने जैसा ही प्रस्तुत कर रहा है कि कर्मणि अभिप्रवर्तोपि से एक प्रकार से बताया तस्य कर्तारम अपि। तो ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के द्वारा होने वाले कर्म का कर्ता लोक दृष्टि से ज्ञानी भले ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन मुझे पूछो तो स नैव किंचित करोति भगवान कह रहा है, तो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। जैसे चातुर्वर्ण्य का सर्जन करने पर भी मैं अकर्ता हूं, ऐसे ज्ञानी भी अकर्ता है। तो भाष्य है, तो ये कर्म में अकर्मादि की वास्तविक फल कीर्तन करके प्रशंसा कर दी, प्राशस्त्य बता दिया। तो भाष्य को देखिए, त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानं फलासंगं च यथोक्तेन ज्ञानेन नित्य तृप्त। अच्छा, ये तो हो गया था, कहाँ से होना है? पूरा श्लोक हो गया। अच्छा, तो निराश्रय आश्रय रहित। अच्छा, ये एक ही पैरा हुआ था, त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानं फलासंगं च यथोक्तेन ज्ञानं नित्य तृप्तो निराकांक्षो विषयेषु इत्यर्थ, ये हो गया था, और निराश्रय ये होना है। तो ये जो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप ज्ञान है, इसी ज्ञान, ये ज्ञान करता क्या है? तो फलाशक्ति का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है उसका भी निवर्तक बन जाता है रस शब्दित, और जो कर्म में अभिमान है ममाध्यास उसका भी निवर्तक बन जाता है। ममाध्यास तो अहम अध्यास मूलक होता है, और अहम अध्यास अविद्या मूलक है। तो कर्मादि में अकर्मादि दर्शन रूप जो ज्ञान, यथोक्त ज्ञान, निर्विकार आत्मदर्शन रूपी यथोक्त ज्ञान, वह अविद्या का निवर्तक होगा। अविद्या चली जाएगी तो अहम अध्यास चला जाएगा, अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास नहीं रहेगा। अहम अध्यास नहीं रहेगा तो कार्यक्रम संघात के व्यापार में मम अध्यास नहीं होगा, और कार्यक्रम संघात के व्यापार में मम अध्यास का भी निवर्तक ज्ञान हो गया, और रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते के अनुसार कर्म फल की जो सूक्ष्मतम अवस्था है रस शब्दित उसका भी निवर्तक हो गया। इसलिए कहते यथोक्त ज्ञान है ना, और इसी से वो नित्य तृप्त है, का मतलब निराकांक्ष है, अब उसके अंदर कोई आकांक्षा नहीं है। विशेषु निराकांक्ष इत्यर्थ नित्य तृप्त का अर्थ हुआ। निर्विकार आत्मदर्शन विषय जो दृष्ट और अदृष्ट विषय हैं आहिक पारलौकिक, तद विषयक आकांक्षा से रहित कर देता है ज्ञानी को, यही नित्य तृप्ति है। और जब विषय आकांक्षा नहीं है तो विषय प्राप्ति के साधन की भी आकांक्षा नहीं रहेगी। निराश्रय शब्द से भी बताया जा रहा है, तो निराश्रय यानी आश्रय रहित, निराश्रय शब्द का अर्थ कर दिया आश्रय रहित। और आश्रय क्या चीज है तो कहते हैं आश्रयो नाम यद आश्रित्य पुरुषार्थम सी साधयी सती। तो कहते हैं आश्रय का अर्थ है जिसका आलम्बन लेकर के लौकिक फल का संपादन करने की इच्छा करता है। तो किसका आलम्बन लेकर के? साधन का। तो साधन से ही लौकिक फल, साधन है कर्म, और कर्म रूपी साधन से लौकिक फल रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। श्री साधयी सति, तो जिसको, जिसका आलम्बन लेकर के, जिसके माध्यम से पुरुषार्थ शब्दित फल का संपादन करना चाहता है उसे आश्रय कहते हैं। तो साधन हुआ, इसलिए आश्रय शब्द का अर्थ है साधन। साधन का ही आलम्बन लेकर के दृष्टादृष्ट जो पुरुषार्थ है, फल है, उसे प्राप्त करना चाहता है। कोई भी साधक साध्य को प्राप्त करना चाहेगा, दृष्ट या अदृष्ट, तो किससे प्राप्त करना चाहेगा? साधन से। इसलिए जिस आलम्बन से साध्य को प्राप्त, पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है साध्य, तो साधक, और सी साधयी सति का करता है साधक। तो साधक यद आश्रित्य, यानी यद साधनम आश्रित्य, आश्रित्य का अर्थ है अवलंब्य। तो जिस साधन का अवलंबन करके साधक साध्य को प्राप्त करना चाहता है उस साधन को आश्रय कहा जाता है। आश्रयो नाम यद आश्रित्य पुरुषार्थम सी साधयी सति। ये शब्दार्थ बता करके आश्रय का, निराश्रय का अर्थ कर दिया आश्रय रहित, आश्रय रहित में आश्रय शब्द का अर्थ कर दिया साधन। अब आश्रय रहित शब्द का अर्थ निकलेगा वो साधन रहित, आश्रय वही कर, उसी को स्पष्ट कर रहे आश्रय रहित शब्द के अर्थ को, कि दृष्टा दृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहित। तो दृष्ट जो इष्ट फल और अदृष्ट जो इष्ट फल, उसका जो साधन है, दृष्ट इष्ट साधन का फल और अदृष्ट इष्ट साधन का फल, वो लौकिक सुख कहलाता है। दृष्टादृष्ट इष्ट फल है लौकिक सुख, और उस लौकिक सुख का जो साधन है, अहिक सुख का साधन, पारलौकिक सुख का साधन, यही आश्रय है। और इस अहिक पारलौकिक सुख का साधन रूप जो आश्रय, उससे रहित, ये निराश्रय शब्द का अर्थ निकलेगा। उनसे रहित है का मतलब उनकी अपेक्षा से रहित है। क्यों अपेक्षा नहीं है लौकिक सुख के साधनों की? अतः इसलिए अपेक्षा नहीं है कि वह लौकिक सुख की अपेक्षा से रहित है। वो नित्य तृप्त नहीं बताया कि विषयों से, विषय अपेक्षा से रहित है, तो विषय प्रापक साधनों की भी अपेक्षा नहीं रहेगी। इसलिए साधन अपेक्षा रहित, आगे हैं, विदुषा क्रियमानं कर्म परमार्थतः अकर्म एव। तो विद्वान के द्वारा किया जाने वाला कर्म वस्तुतः अकर्म ही है, अकर्म एव। विद्वान के कार्यक्रम संघात का व्यापार अकर्म ही है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्। तस्य ने विदुषः, विद्वान निष्क्रिय आत्मदर्शन से युक्त होने से, संपन्न यानी युक्त, तो संपन्नत्वात् यानी युक्तत्वात्। विद्वान का ये निश्चय रहता है तत्वज्ञ का कि कार्यक्रम संघात का व्यापार कार्यक्रम संघात का धर्म है, मैं उसका दृष्टा, उससे अलग निर्विकार हूँ। ये निश्चय होने से तत्व दृष्टि में, तत्वज्ञ की दृष्टि में वह अकर्ता ही है, उसके कार्यक्रम संघात का व्यापार अज्ञानी के दृष्टि में तत्वज्ञ का दिख रहा है, लेकिन तत्वज्ञ के दृष्टि में और श्रुति के दृष्टि में और भगवान की दृष्टि में वह कार्यक्रम संघात का व्यापार तत्वज्ञ का नहीं है, तत्वज्ञ उस समय भी अकर्ता है। और यदि कार्यक्रम संघात व्यापार काल में तत्वज्ञ उस कार्यक्रम संघात के व्यापार का अपने आप को कर्ता मान ले, वह अपना कर्म मान ले, तो अज्ञानी भी कार्यक्रम संघात के सक्रिय अवस्था में कार्यक्रम संघात के व्यापार को अपना कर्म मान लेता है, और ये भी अपना कर्म मान ले, तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर हुआ? फिर ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति में तो कोई अंतर नहीं, लेकिन मान्यता में अंतर रहेगा। अंतर मान्यता में ये रहेगा कि अज्ञानी कार्यक्रम संघात के व्यापार को मैं कर रहा हूँ ऐसा मानेगा, अहंकार ही मूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, और ज्ञानी ही उस अवस्था में भी अपने आप को निष्क्रिय अनुभव करेगा, तब तो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। तो ये कहते हैं कि तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्। तो विद्वान निष्क्रिय आत्मदर्शी होने से विद्वान के कार्यक्रम संघात का व्यापार वस्तुतः वह अकर्म है। तो तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात् ससाधनं कर्म परित्यक्तव्यम् एव इति प्राप्ते। तो एवं भूतेन यानी निष्क्रिय आत्मभूतेन, यानी आत्मभूत है का मतलब ब्रह्मनिष्ठ है, तो निष्क्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्व ज्ञान से जो निष्क्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं उस विद्वान के द्वारा, तेने यानी विदुषा। अब क्या हुआ? तो प्रयोजनाभावात्, तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति का व्यक्तिगत कोई प्रयोजन विद्वान को आवश्यक न होने से प्रयोजनाभावात्, कार्यक्रम संघात की कोई भी प्रवृत्ति विद्वान का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकती, वो प्रयोजन निरपेक्ष नित्य तृप्त है। तो ऐसी अवस्था में फिर निष्प्रयोजन जो व्यापार है वह त्यक्तव्य ही प्राप्त हुआ। तो कहते हैं ससाधनम कर्म परित्यक्तव्यम एव इति प्राप्तम्। कोई कर्म का प्रयोजन चाहिए नहीं, तो व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए तो वह छोड़ना ही प्राप्त हुआ। तो भी कहते हैं ततो निर्गम असंभवात, तो ततः यानी कर्मण निर्गम असंभवात, तो कर्म से छुट्टी संभव नहीं है प्रवृत्त ज्ञानी को, क्योंकि शास्त्र कहता है कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम। तो शास्त्र उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा है, अवकाश नहीं दे रहा है, तो इसलिए कहते हैं ततो निर्गम असंभवात। व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है तो निर्गम क्यों असंभव है? जब कर्म का फल नहीं चाहिए, व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है, तो अवकाश दे देना चाहिए। तो कहते हैं त्याग पत्र दे दिया लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा है, हमको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति दे दो, लेकिन भगवान भी को चलाना पड़ता है ना संसार, इसलिए कहते हैं लोक संग्रहार्थम। ऐसे कुछ लोगों को देखते हैं जो जिम्मेदारी संभाल सके, तो लोक संग्रह चिकित्सया और शिष्ट विग्रहणा परिजिहिर सयाच सयावा पूर्ववत कर्मणि अभिप्रवृत्ता। उत्तरार्ध का अर्थ कर रहे हैं कि ततो निर्गम असंभवात, तो व्यक्तिगत प्रयोजन न होने पर भी कार्यक्रम संगात का व्यापार रूप जो कर्म है उससे अवकाश प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह चिकित्सा के कारण, और शिष्ट विग्रहणा परिजिहिर सया, शिष्ट लोग निंदा न करें, यदि छोड़ देंगे तो शिष्ट जो हैं निंदा करेंगे, तो उस निंदा के को छोड़ने की दृष्टि से, निंदा से बचने की दृष्टि से पूर्ववत कर्मणि अभिप्रवृत्ता, तो कर्म में प्रवृत्त होने पर भी। एक सिद्धांत कल्पवली नाम की नाम का एक ग्रंथ है, श्री ब्रह्म सूत्र की वृत्ति नाम की टीका है ना, जिन्होंने लिखी है सदाशिवेंद्र सरस्वती, बड़े अच्छे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए हैं, उनके कई एक ग्रंथ हैं, विद्याविलास, आत्मविद्याविलास, ब्रह्मसूत्र की वृत्ति, ऐसे सिद्धांत कल्पवली। तो उनकी ऐसी अच्छे ब्रह्मनिष्ठ थे, बचपन में ही अच्छे विद्वान थे, तो बड़े बड़े विद्वान भी उनके प्रश्नों का उत्तर देने में चकरा जाते थे, श्रृंगेरी में रहते थे, श्रृंगेरी के विद्यार्थी थे, और बाद में फिर उनके गुरुजी के पास शिकायत लेकर के जाते थे सदाशिवेंद्र विद्वान, कि ये हमारी परीक्षा लेने की दृष्टि से पूछते हैं, ये है वो है। तो गुरुजी ने उनको कहा सदाशिवेंद्र तुम मौन नहीं हो सकते हो, तो फिर मौन हो गए, तब से बोलना ही बंद कर दिया। तो फिर पूछते भी नहीं थे कुछ, मौन वास्तविक ही मौन लिया, और फिर तो कोई काम ज़्यादा ये नहीं रहा बाहरी व्यापार, तो आत्मनिष्ठा इतनी दृढ़ हो गई, और फिर ऐसे भ्रमण करते थे जहाँ वहाँ कहीं पर भी। लेकिन उस स्थिति में भी कहीं पड़े हैं, तो एक बार कहते एक खेत में सोए हुए थे, खेत में वो पानी देने के लिए कैरिया बनाते हैं ना, तो कैरी की जो बाउंड्री होती है थोड़ी ऊँची उठी हो जाती है, बाकी उस पर सिर रख करके सोया है। वहाँ से कुछ लोग निकले, कहा देखो ये अपने आप को बड़े ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं, लेकिन सिरान्य की भी आवश्यकता इनको पड़ रही है, इसलिए तो मेड़ पर जो मेड़ बनाया हुआ था वो उसका सहारा लिया है, सिर रखा है इतना ऊंचाई पे रोप सोया है, वो निकल गए कह कर गए। फिर दूसरे दिन आकर के देखा तो समतल भूमि में सोया है। तो फिर वो कहते हैं कि अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं और हम लोगों ने थोड़ा सा परिहास किया तो देखो उस परिहास से निंदा समझ करके उसको तकिया छोड़ दिया, जमीन पर सो रहा है, ऐसे खुला सो रहा है। क्या मतलब, ये लोग निंदा न करें ये भी अपेक्षा है। तो ऐसा तो उससे ये निकाला भूमिका में उनके चरित्र में, यानी वो तो संस्कार के अनुसार ऐसा तो रहता है ना। जैसे अज्ञान ज्ञान होने के बाद तो ज्ञानी के कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति उनके संस्कार के अनुसार होती है, जैसा संस्कार होता है बुद्धि में। और संस्कार अज्ञान अवस्था का ही कर्म करते समय पड़ता है, और वो संस्कार निंदा न सुनने का बना रहता है ना, और वो ज्ञान के बाद में भी जानबूझकर के नहीं, लेकिन वो संस्कार वशात वैसा निंदा सुन न हो, ये जो संस्कार बुद्धि में रहता है उस बुद्धि से भी क्या हो जाता, वो संस्कार वो ये कराता है, कार्य कराता है। वही दृष्टि यहाँ पर रख करके ये कहते हैं कि शिष्ट विग्रहणा परिजिहिर सया, ये परिजिहिर सा का अर्थ है त्याग की इच्छा। किस त्याग की इच्छा? निंदा के त्याग की इच्छा। शिष्टों के द्वारा की जाने वाली जो विग्रहणा यानी निंदा, और उस निंदा के त्याग की इच्छा का संस्कार बुद्धि में है, त्याग के लोग निंदा न करें, ये संस्कार शिष्ट लोग निंदा न करें। ये अज्ञान अवस्था में कई बार शिष्टों के निंदा से बचने के लिए कर्म करने का संस्कार पड़ा रहता है, लोग क्या कहेंगे, तो वो संस्कार ऐसी जैसी वृत्ति बनती है वैसा ही संस्कार बनता है, और वही संस्कार फिर ज्ञान उत्तर काल में प्रवर्तक बनता है। तो उस दृष्टि से कह रहे हैं कि वो जो संस्कार है वो इस प्रकार की इच्छा कराएगा, शिष्ट विग्रहणा परिजिहिर्षा। तो यदि अज्ञान अवस्था में वैसे ही प्रवृत्ति की है तो जैसा संस्कार ऐसा कराएगा, ऐसे ही होगा, संस्कार के अनुसार ही होता है। जैसे अध्यास भाष्य में पश्वाधिभिश्च अविशेषात कहते समय कहा है ना कि यदि परोक्ष ज्ञानी के विषय में पूछते हो तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान अध्यास परोक्ष ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, वो अध्यास पूर्वक प्रवृत्ति है, और अपरोक्ष ज्ञानी की प्रवृत्ति के विषय में पूछोगे अध्यास मूलक ही है क्या, तो कहते हैं अपरोक्ष ज्ञानी की भी प्रवृत्ति अध्यास मूलक ही है। उनमें अध्यास कहाँ से आया, तो बाधित अनुवृत्ति से, वो जो संस्कार है वो संस्कार वैसा ही, लेकिन वो बाधित संस्कार रहेगा, इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन वास्तविक यानी जो भी व्यवहार है वो अध्यास मूलक ही है, चाहे वो ज्ञानी का हो या अज्ञानी का हो। तो उस दृष्टि से भाष्कर भगवान ने ये लिखा कि लोक संग्रह चिकित्सया और शिष्ट विग्रहणा परिजिहिर्षया, दोनों में भी इच्छार्थक प्रत्यय है ना, सन प्रत्यय। चिकित्सा का अर्थ है करने की इच्छा, लोक संग्रह करने की इच्छा। ये लोक संग्रह करने की इच्छा कहाँ से आई, तो अज्ञान अवस्था में साधक अवस्था में दो प्रकार के साधक थे, एक तो प्रवृत्ति में रह करके ज्ञान की साधना की, दया आदि से जो दैवी संपत्ति में दया रूप गुण है उसे ज्यादा महत्व दिया, और लोकोपकार करते करते करते चित्त की शुद्धि भी निष्काम लोकोपकार करते करते, और चित्त की शुद्धि हुई, ज्ञान हुआ, लेकिन वो जो संस्कार है वो संस्कार ज्ञानोत्तर काल में भी स्वयं का प्रयोजन न होने पर भी प्रवृत्त ज्ञानी का वह संस्कार ये इच्छा कराएगा, अध्यास मूलक ही प्रवृत्ति होती है, तो इसलिए वो चिकित्सा लोक संग्रह चिकित्सा रहेगी। जो ये कहा जा रहा है कि ततो निर्गम असंभवात्, तो कर्म से जब कर्म का फल व्यक्तिगत चाहिए नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, तो कर्म त्याग प्राप्त हुआ तो क्यों कर्म त्याग नहीं कर रहे हैं, तो कहते वो संस्कार के अधीन वो होता है उनके, तो पहले के संस्कार ऐसे ही हैं। तो ज्ञान होने के बाद भी जो लोक संग्रह की चिकित्सा है, उस लोक संग्रह की चिकित्सा कहो या शिष्ट लोग निंदा न करें इत्याकारक जो संस्कार है, उस संस्कार के कारण उन्हीं शास्त्र अनुमोदित कर्म में प्रवृत्ति रहेगी। ये प्रवृत्त ज्ञानी इसी के कारण है। तो परिजिहिर सया वा पूर्ववत कर्मणि अभिप्रवृत्त, तो पूर्ववत का अर्थ है जैसे अज्ञान अवस्था में कर्म में प्रवृत्त था, ऐसे ज्ञान होने के बाद भी वह कर्म में प्रवृत्त रहेगा। अज्ञान अवस्था का कर्म तो निष्काम भाव से यदि हो रहा था तो चित्त शुद्धि रूपी व्यक्तिगत प्रयोजन का संपादक था, लेकिन ज्ञान अवस्था में जो प्रवृत्ति हो रही है संस्कार से, शिष्ट विग्रहणा परिजिहिरसा का संस्कार है और लोक संग्रह चिकित्सा का संस्कार है, और उस संस्कार वशात प्रवृत्ति हो रही है, तो इसलिए कहते हैं अभिप्रवृतो अपि निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात् न एव किंचित करोति स। तो उस प्रवृत्ति ज्ञानी का जो व्यापार है, अप्रोक्ष ज्ञानी का जो बाधित अनुवृत्ति से व्यापार हो रहा है लोक संग्रहार्थ या शिष्ट विग्रहणा परिजिहिरसा से, वह वस्तुतः अकर्म है, उनके किसी प्रयोजन विशेष का संपादक नहीं है, वो उनका अकर्ता ही अपने आप को अनुभव करेगा। तो ये निवृत्त ज्ञानी के कार्यक्रम, प्रवृत्त ज्ञानी के कार्यक्रम संघात का जो ज्ञानोत्तर कालीन व्यापार रूप कर्म है उसका अलेप, क्रियमान कर्म हुआ ना, ये उत्तरकालीन ज्ञानोत्तर कालीन कर्म का अलेप ब्रह्म सूत्र बताता है, वो अलेप बता रहे हैं। उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशो, तो अश्लेष ऐसे जैसे आघ का है, ऐसे ब्रह्मसूत्र में दूसरा सूत्र आता है सुकृत भी, जो पूर्व सुकृत है वो नष्ट होता है और उत्तर सुकृत का भी अश्लेष होता है, चाहे वो शास्त्रीय प्रवृत्ति हो या अशास्त्रीय प्रवृत्ति हो, दोनों का भी ज्ञानोत्तर कालीन अलेप रहता है। उस अलेप का वर्णन ये ज्ञान का ज्ञान सामर्थ्य से हुआ अलेप, तो ये बता करके ज्ञान की महत्ता बताई। कर्म में अकर्म दर्शन प्रशस्त है। क्यों? कि ज्ञानोत्तर कालीन किसी भी व्यापार को कार्यक्रम संघात के वो तत्वज्ञ के साथ लिपायमान नहीं होने देता। संचित को तो नष्ट कर दिया ज्ञान समकाल में, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और ज्ञानोत्तर कालीन जो कर्म है उनका अश्लेष, जैसे उपकोशल विद्या में कहा गया यथा पुष्कर पलास पलासम आप न श्लिषन्ते श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते। वो एवं विधि यानी निष्क्रिय आत्मदर्शन जिसको हो रहा है उनके साथ पाप का लेप नहीं होता। पाप का अर्थ है सभी व्यापार मात्र जो संसार का प्रापक हो वो सब पाप है। पुण्य कर्म भी तत्वज्ञ के दृष्टि में पाप ही है शरीर का आरंभक बनने से। अब कैमुतिक न्याय से, एक कैमुतिक न्याय होता है ना, जब ज्ञान का ये सामर्थ्य है कि प्रवृत्त ज्ञानी को भी ज्ञानी की प्रवृत्ति लिपायमान नहीं हुई, तो जो मात्र निवृत्त ज्ञानी है और शरीर स्थिति के लिए अपेक्षित व्यापार मात्र करके अपनी ब्रह्मनिष्ठा में स्थिर रहता है, उस ब्रह्मज्ञ का ब्रह्मज्ञान उन्हें किसी भी प्रवृत्ति से लिपायमान नहीं होने देगा, इसके विषय में क्या कहना है? ऐसा एक कैमुतिक न्याय के आधार पर निवृत्त ज्ञानी तो बंधन में आ ही नहीं पाएगा, इस विषय में ये कहा जा रहा है 21वें श्लोक में। हैं? हाँ, शते पंचाशत। तो 21वें श्लोक का अवतरण है। तो यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत प्राक एव कर्मारंभात ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन। पूर्वोक्त विपरीत यह पूर्वोक्त है कर्म आरंभ करने से पहले ज्ञान नहीं हुआ था, कर्म आरंभ किया फिर सम्यक ज्ञान हुआ फिर वो कर्म त्यक्तव्य प्राप्त हुआ, लेकिन लोक संग्रहादि की इच्छा शिष्ट परि ग्रहणा परि जिहार्ष आदि के कारण नहीं छोड़ पाया, ऐसा व्यक्ति प्रवृत्त ज्ञानी वो है पूर्वोक्त शब्द से ग्राह्य और पूर्वोक्त से विपरीत है। कर्म आरंभ करने से पहले ही जो कर्म रूपी साधना करनी थी वो पूर्व जन्म में ही जिसकी संपन्न हो चुकी है, इस जन्म में शुरू से ही विरक्त रहा शुकादि के तरह, निवृत्त ज्ञानी है शुकदेव जैसे, जन्मत ही जिनको प्रवृत्ति में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं रही, तो वे पूर्वोक्त विपरीत हैं। व्यास जी आदि हैं प्रवृत्त ज्ञानी और सुखदेव जी हैं निवृत्त ज्ञानी। तो यह पूर्वोक्त विपरीत प्राक एव कर्मारंभात ब्रह्मणि सर्वांतरे प्रत्येगात्मनि निष्क्रिय संजात आत्मदर्शन। तो ब्रह्म के विशेषण है कर्मारंभात प्राक एव यानी कर्म प्रवृत्ति में पड़ने से पहले ही जिन्हें ब्रह्म विषयक ब्रह्म का आत्म रूप से सम्यक दर्शन हुआ, ब्रह्मणि संजात आत्मदर्शन है, ऐसा अनुभव करिए। तो ब्रह्म का आत्मा के रूप में अनुभव हो गया कर्म आरंभ करने से पहले ही पूर्व जन्म की साधना से। वामदेव जी को तो गर्भ में ही हुआ, सुखदेव जी को तो संसार की अनित्यता आदि का पहले से ही संस्कार था, इसलिए 12 वर्ष तक तो गर्भ से बाहर ही नहीं आए, और जब आए तो वैराग्य इतना दृढ़ था कि जन्म लेते ही जंगल में निकल गए, और वहाँ भी उनका बोध तो ठीक ठीक था ही, लेकिन और दृढ़ करने के लिए बाद में सुखदेव जी के व्यास जी के पास भी आते हैं, और वहाँ भी जाते हैं क्या नाम जनक जी के पास भी, वो अलग बात, लेकिन वे हैं निवृत्त ज्ञानी, विवेक पूर्ण वैराग्य है उनका। तो ऐसा कर्मारंभात प्राक एव ब्रह्मणि संजात आत्मदर्शन, ब्रह्म विषयक आत्मदर्शन जिनको हो गया है। कैसा ब्रह्म है? तो ब्रह्म के विशेषण है सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि निष्क्रिय, ये तीन विशेषण है ब्रह्म के, वो सर्वांतर है। ये सत आत्मा सर्वांतर, बृहदारण्यक श्रुति कहती है ना, ये सर्वांतर जो ब्रह्म है वह तुम्हारी आत्मा है। तो सर्वांतर सब के अभ्यंतर, पांचों कोशों के अभ्यंतर है जो, सबका अधिष्ठान होने से, और प्रत्येगात्मा है और निष्क्रिय है। कार्यक्रम संघात का कोई भी व्यापार उसे स्पर्श नहीं करता, क्रिया के संस्पर्श से रहित ब्रह्म में ब्रह्म विषयक आत्मबोध जिनको हो गया है कर्मारंभ करने से पहले ही, वो है पूर्वोक्त विपरीत ऐसा जो है। कहते स दृष्टा दृष्ट इष्ट विषय आशीर विवर्जिततया, दृष्टा दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन ससाधनम कर्म सन्यस्य शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यति ही ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह। इस अर्थ को बताने के लिए कह रहे हैं, किस अर्थ को, कि स ऐसा जो है जिनको प्रवृत्ति में पड़ने से पहले ही बोध हो गया, सम्यक आत्मदर्शन हो गया, वह दृष्ट इष्ट विषय और अदृष्ट इष्ट विषय यानी लौकिक भोग के विषय में आशी यानी अपेक्षा, अभिलाषा, आशी शब्द का अर्थ है अभिलाषा से विवर्जित रहेगा, रहित रहेगा, विषयों की आकांक्षा किसी लौकिक विषयों की आकांक्षा नहीं होगी। सम्यक दर्शन है तो आकांक्षा रहेगी नहीं, का मतलब नित्य तृप्त रहेगा। इसीलिए लौकिक विषयों की प्राप्ति का साधन जो है कर्म, उसे वह छोड़ देगा। तो दृष्टा दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन, व्यक्तिगत प्रयोजन कुछ है नहीं इसमें, तो ससाधनम कर्म सन्यस्य साधन सहित कर्म का त्याग करके शरीर यात्रा मात्र चेष्टो, शरीर जीवित रह सके उसके लिए अपेक्षित जितनी प्रवृत्ति है कार्यक्रम संघात की, जितना व्यापार है उतना मात्र कर रहा है, ऐसा जो यति है ज्ञाननिष्ठ, जो ब्रह्मनिष्ठ है अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, मुच्यते इति, वह मुक्त होता है, इसके विषय में क्या कहना है। स मुच्यते इति एतम अर्थम दर्शयितुम आह, कैमुक्तिक न्याय से इस अर्थ को, जब वो प्रवृत्त ज्ञानी भी मुक्त होता है तो ये निवृत्त ज्ञानी मुक्त होगा, इसके विषय में क्या कहना है। तो 21वां श्लोक इसी के लिए है, 21वें श्लोक पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।